Αίσον τί, μελοειδέιν ουκ επίσταμαι, μέλος τί αίσατε, τί επινοείτε αίδεϊν, αλλά τί δέτα αίδομεν. Ειπέ, χοίστιζι χαίρεις. Χος χειδού το μέλος, χέτερον αίσόμετα. Αίσον με μονοειδέσαι. Αλ αίδ χωπόσα χουμπούλεϊ. Παύσαι μελοειδόν, ουδέν γαρ αίδεις πλέν οίνον. Του τι μαρέσκει. Σε δε του ταρέσκει. Χωσα χάρτι έισας, ουμέ επιλάθωμαϊ πότε. Επαίσωμαϊ μελοστή.